شب بخیر کوچولو، به نام خدای دانا، خدای مهربون، خدای توانا، خدایی که ماه مهر آفریده، فصل قشنگ پاییز را آفریده. هزاران سلام به روی ماه شما بچه های خندرو، شما بچه های ناز و گلگلی. بچه شما مدرسه میرین، اما توی قصه امشب ما هم یکی میخواد بره مدرسه. اگه گفتین که ها، گوش بدین به قصه، همه چی رو خودتون متوجه میشین. مورچه ریزه میره مدرسه. مورچه ریزه دونه برنج رو روی کولش گذاشته بود و از کنار فرش قرمز راه رو به طرف لونش میرفت. اما یه دفعه از روی زمین بلند شد و خودشو رو به روی صورت بهاره دید. بهاره مورچه رو توی شیشه گذاشت و کاغذی رو روی شیشه گذاشت و گفت امروز با هم میریم مدرسه. مورچه گریش گرفت. آخه میدید که لحظه به لحظه از لونش دور و دورتر میشه. چشماشو بست و ته شیشه نشست. بهاره شیشه رو روی میز آزمایشگاه گذاشت. روی میز پر بود از شیشه های کوچیک و بزرگ که توی هر کدومشون یه حشره بود. یه پروانه، یه ملخ، یه کرم ابریشم، جونم براتون بگه یه کفش دوزک. با صدای زنگ بچه ها اومدن توی آزمایشگاه. مورچه دوباره ترسید. بهاره گفت بچه ها، یه ذره بین، یه مداد و یه کاغذ بردارین و هر چیز جالب و تازه‌ای در حشره ها و کرم ها دیدین فوراً یادداشت کنین. خانم معلم گفت آفرین، آفرین به بهاره. خب شروع کنین و یادداشت کنین. مورچه ته شیشه با خودش فکر میکرد که من مثلا میخواستم برم توی لونم، اما سر از اینجا درآوردم. آخه این چه وضعشه؟ چند تا دختر دور شیشه که مورچه ریزه توش نشسته بود جمع شدن. ذره بینا رو به دست گرفتن. مورچه از قیافه اونا خندش گرفت. دخترها تون تون روی کاغذ چیزایی رو می نوشتن. بهاره از خانم معلم اجازه گرفت و به بچه ها گفت زود باشین، الان زنگ می خوره ها. بچه ها تون تون یادداشت می کردن. بعد از اینکه کلاس تموم شد خانم معلم گفت بچه ها، یادتون باشه که هر حشره سر جای خودش باید برگرده، یعنی شما باید اونا رو برگردونین سر جای خودشون. همه گفتن به چشم. بهاره وقتی به خونه رسید در شیشه رو باز کرد و به مورچه ریزه میزه گفت برو، برو بلونت. مورچه با خوشحالی به طرف لونه برگشت. اون روز کلی چیزای تازه ای از اون کلاس آزمایشگاهی یاد گرفته بود. خب گلای قشنگم، عزیزای دلمندم، شما هم انشالله وقتی به کلاسای بالاتر برین توی مدرسه‌تون مطمئناً آزمایشگاه دارین، حشرات رو میارن روشون آزمایش میکنن، به شما یاد میدن که هر حشره‌ای چه شکلیه و خداوند اون رو چه جوری آفریده، دست و پاش چه جوریه، دهنش چه جوریه، چی میخوره چی نمیخوره، کی میخوابه، بال داره بال نداره و چیزای دیگه، که احیانا اگر شما بخواید مثلا دکتر حیوانات بشین از اول باید این چیزا رو بدونین دیگه. نه قربون دکتر شدنتون بشم گلگلیای من، شب بخیر، خدا نگهدار.